بعد تحميد الله تبارك وتعالى قم صلوا أنتم محمد صلى الله عليه وسلم نندلو يا نبخيوت كتك عقيدة تكوى بعد تكون رسالة عظيمة عقيدة الطفل المسلم يا الشيخ الفاضل أحمد ابن مبارك ابن قبلان المزروعي حفظه الله تعالى ورعاه. نا جانا تبسمية صالي نبشرين نتان صالي نبشرين نتان قراءة وقصوما وترجمة نقف نترجم وتفسيرا ويولو تنانز صالي نبشرين نتكا وقصوما بلبلنا الشر فتفالي أباكو تتاكيش مع الله أسنان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الإيمان بالملائكة بالملائكة ما هو الإيمان بالملائكة سنة ما هو الإيمان بالملائكة أن نعتقد من نور من نور لهم أعمال أعمال وهم منهم من علمناه منهم من علمناه ومنهم من لم نعلمه ومنهم من لم نعلمه. الواقعة ما هو؟ ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ هذا بالملائكة. ما هو الإيمان بالملائكة؟ ما هو الإيمان بالملائكة؟ أن نعتقد اعتقادا جازما بوجودهم وأنهم خلقوا من نور أبو خسنة لهم أعمال وصفات وهم خلق كبير منهم من علمناه ما هو الإيمان؟ ما ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ للرسل للرسل للرسل للرسل ما هو الإيمان بالرسل؟ ما هو الإيمان بالرسل؟ ما هو الإيمان بالرسل؟ ما هو الإيمان بالرسل؟ هنا ما هو الإيمان بالرسل؟ هنا ما هو الإيمان بالرسل؟ ما هو الإيمان بالرسل؟ أبو آدم. ما هو الإيمان بالرسل؟ ما هو الإيمان بالرسل؟ أبو آدم. ما هو الإيمان بالرسل؟ نعم. ما هو الإيمان بالرسل؟ ما هو الإيمان بالرسل؟ ما هو الإيمان بالرسل؟ هو أن نعتقد. هو أن نعتقد. هو أن نعتقد. أن نعتقد. كما في النصوص التقرية. اعتقادا جازما. اعتقادا جازما. اعتقادا جازما. اعتقادا جازما أن الله أن الله أن الله أن الله أرسل أرسل أرسل أرسل رسلا رسلا رسلا رسلا أرسل رسلا أرسل رسلا هو أن نعتقد هو أن نعتقد اعتقادا جازما اعتقادا جازما أن الله أن الله أرسل رسلا أرسل رسلا من البشر من البشر من البشر من البشر بالوحي بالوحي بالوحي بالوحي بالوحي وأيدهم وأيدهم وأيدهم وأيدهم وأيدهم وأيدهم بالآيات بالآيات بالآيات بالآيات بالآيات بالآيات بالهداية الناس بهداية الناس بهداية الناس بهداية الناس بهداية الناس بهداية الناس هنا بهداية الناس بهداية الناس وتبين بهداية الناس لهداية الناس ودعوتهم ودعوتهم ودعوتهم ودعوتهم ودعوتهم ودعوتهم إلى عبادة الله إلى عبادة الله إلى عبادة الله إلى عبادة الله وحده وحده لا شريك له لا شريك له هو أن نعتقد هو أن نعتقد اعتقادا جازما اعتقادا أن الله أن الله أرسل رسلا أرسل رسلا أرسل رسولا من البشر بالوحي وأيده بالآيات لهداية الناس أن الله أرسل رسلا من البشر بالوحي وأيدهم بالآيات بهداية الناس ودعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نعم. أي أبو أنا أبو جارك أنا ما هو الإيمان بالرسل؟ هو أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله أرسل الرسل من البشر بالوحي وأيدهم بالآيات لهداية الناس ودعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له من هم أولو العزم وألو إلى ضمة واو إلى ساكنة لكن عيشون موجة لا إلى ضمة واو إلى ساكنة إلى ضمة لكن دولان كنا ساكنة جديدة وإلو إلى كوفة تكون ساكنة أدولة دولة واو كنا ألف ملا وموجة فإذا أولو العزم من هم أيوة من الرسل هم نوح هم نوح هم وإبراهيم وإبراهيم وموسى وموسى وعيسى ومحمد ومحمد عليهم الصلاة عليهم الصلاة والسلام من هم ndogo ya Sheikh Al-Fadhil أحمد ابن مبارك ابن قتلان المزروعي الله بكتابه أمتوليه بسيريه كتنقوم ومصال ونبيه إلي يوجد قوة كتابه كوامتم ونكسونا ننتم بين أنت فتنكسونا أقيدة لإتكاد يا أهل السنة والجماعة ويو ننقوم وضعوا أهل العلم والأسنية وتنفتلوه كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن يسميه نقومه ومو يقوى ويو ننقوم وضعوا نسميك بين أهل العلم ومسار نبيه ننقيته بل حتى قلتم صلى الله عليه وسلم أن يكون الإسلام فنادر أنا أسميه نقومه أتدرون من المسلم لا يكونك حديثية جيه ننفعل من آل المسلم أتدرون من المسلم جيه نفعل من المسلم ونوجا حالا لمسار المسلم يكون يسوع كتبا نجيه وتكون بيشا جبريل عليه السلام الكفوجة فمسلم صلى الله عليه وسلم أنا كتبية وفنديشة الإسلام ونقويته نسيس فنجوجة تلقوتية تلقوجة بلياه katika hadithi ndoto ile hadithi kibrei alikuja katika mfumo wa mafaa wanaoje akhbirni ani alislam akhbirni ani aliman akhbirni ani alislam akhbirni ani saa ni njia nini ya mafaa. Swali tunaoanza nayo kwa leo ni swali namba 26 swali namba 23 na kisha alhamdulillah tumepiga hatua. Kitabu kina maswali 37 na swali swali 23 26 anasema ma huwa al-iman bil malaika, ma huwa al-iman bil malaika, nini imani, ni nini imani bil malaika, ni nini imani ya al-iman bil malaika, ni nini imani ya kuamini malaika, nini maana yake? Pamoja kabla ya hapo, nasema niwarudishe tena kidogo. Tulisema Uislamu wetu, dini hii yote ya Kiislamu ina ngazi ngapi? Ina ngazi ngapi? Tatu. Maratibu dini thalatha. Ngazi za dini yetu Uislamu ina ni ngazi ngapi? Tatu. Dini yetu ina ngazi tatu. Waislamu wote utawaona basi wamegawanyika matabaka matatu. Tabaka la kwanza ni mtu kuwa Muislamu. Hilo ni tabaka la kwanza. Na tukaona nini ndani ya Uislamu? Tukaona nini ndani ya Uislamu. Tabaka ya pili ni imani. Pamoja ni nini? Ni imani. Kwa hiyo sisi wa Muislamu wana imani. Pamoja, lakini aliyefikia imani kapita kwenye Uislamu. Ndio maana kila muumini ni Muislamu, lakini si tofauti. Sio kila Muislamu ni nani? Ni muumini. Hiyo daraja ngapi? Ya pili. Daraja ya tatu ni ihsani kwa Mungu. Asilimia kubwa ya Waislamu wa tanaishi tuko katika ngazi ya kwanza ya imani baada ya kujivika pamoja, na ndio maana kila mmoja anajua anapata uzito kiasi gani katika nafsi yake wa kuendea maamrisho ya Allah, na anapataje uwepesi wa kuendea maamrisho ya ya Allah tabaraka taala, Allah kifaa. Kwa hiyo baada ya kuwa tumeona dini yetu ya ngazi tatu, tukaona ngazi ya kwanza, sasa tuko katika ngazi ya pili, nayo ni hii imani. Tumejua imani ni nini na imani hii ina nguzo. Sasa tuko katika kusoma nguzo moja moja. Tusema imani ina nguzo ngapi? Uislamu kumi na ngapi? Kumi. Imani ya nguzo ngapi? Sita. Sasa tuliona nguzo ya kwanza al-imanu billahi, pamoja tukaona al-imanu billahi vile vile. Sasa hivi tunaona al-imanu bil malaika katika nguzo za nini? Za imani. Kwa hiyo al-imanu bil malaika ni nguzo katika nguzo za nini? Za imani, pamoja na Islam. Na imani tushajua nini maana imani kwa sisi na wote. Al-imani ni nini? Ikhwa, tukisema imani ni nini? Tunasema nini? قول وعمل. ايوه قول وعمل. ابا امل ابو حسن قول وعمل اعتقاد اعتقاد القلب وصدق اللسان وعمل الجوارح الى السجن يزيد الطعام ويرقص في دكه ومنه ينام في دكه ويرقص بالمحيا ماهي الطعام ايماني واهل السنه والجماعه نمام مكان جملة كوانزا ni itikadi moyoni. Jambo la pili maneno, jambo la tatu matendo. Yote hivyo ni imani. Huwezi ukatoa matendo katika imani. Mtu atakwambia imani iko hapa, matendo yake sio imani, huyo hana imani. Kwa nini? Matendo yake pamoja maneno yake anatuambia tukajua huyu hana imani. Takadhani kataza maneno imani inazidi inafanyaje? Inapungua. Inazidi kwa faa, inapungua kwa nini? Kwa maadili. Sio kama wale wasomaji wanasema imani haipungui kwenda isha. Wewe ukifanya dhambi kubwa hakuna imani, ukisema uongo halali ukimwambia wao hawaitakii, ni wanaitakii. Au utakaribia makuhani kumrudia, wanasema pana imani haipungui maadamu hii iliingia sana, hakuna kinachopunguza. Wewe usiswali, usifunge, wewe ni kama mubaka ikuni imani au mudi yao. Wanasema ahlusunna waljamaa wanasema pana makhawariji imekosea na mudi amekosea. Ahlusunna nasema imani inazidi na inapungua. Pamoja Waislamu, haya ni vipi imani katika nguzo ya imani ni kwa nini malaika ma huwa al-iman bil malaika, ni nini imani ya malaika? Ni vipi imani hiyo ya kwa nini malaika? Mmoja anasema anna hatafida ni uitakidi moyoni, uitakidi moyoni maana uamini katika moyo. Anna hatafida wa an-nu'mina, tuamini moyoni na tuitakidi moyoni. Itikadan jazima, itikadi ya moja kwa moja isiyokuwa na shaka ndani yake. Itikadan jazima pamoja ni imani ambayo ni ya moja kwa moja, itikadan thabita la raiba fiha, itikadi thabiti haina shaka ndani yake. Pamoja biwujudihim, kuwepo kwao lazima waamini kwamba malaika wako. Malaika wapo, malaika nyingi wapo, lazima wamini malaika wapo. Malaika wa Allah tabaraka wa taala wako wapi? Wako wapi? Wanapatikana wapi? Kuna vile tunaambiwa kazi zao, kama tutakapokuja kuona pamoja. Malaika lazima uamini kwamba malaika wapo. Ukipinga kwamba hakuna kitu kinaitwa malaika, imani yako imeharibika. Nguzo ya imani hiyo umeivunja. Lazima uamini kwamba malaika wapo. Haya, wa annahum khuliqu, na kama wao wameumbwa. Malaika wa nini? Wameumbwa min nuri, kutokana na nuru. Malaika wameumbwa kutokana na nuru. Pamoja, hii ni jambo la pili. Kwanza malaika wapo, pamoja wapo. Lakini wameumbwa ni viumbe. Malaika ni nani? Ni viumbe katika viumbe wa Allah tabaraka wa taala. Malaika ni viumbe katika viumbe wa nani? Wa Allah tabaraka wa taala. Afali hii katika hapa duniani kuna kitu ambacho sio viumbe? Hapana. Haya, Abu Abdurrahman, kitu ambacho sio kiumbe cha Allah? Abu Abdurrahman anasema hakuna. Abu Anas, kuna kitu ambacho sio kiumbe cha Allah kweli? Ni haiwa Qur'an, maneno Allah tabaraka wa taala. Qur'an sio kiumbe pamoja wa mashaallah. Qur'an ni maneno ya nani? Allah tabaraka wa taala. Haija Mungu niyo yakiwa atuna jana yuko sawa au kafiri? Haiwa Qur'an ni nini? Baraka Allah fiik tabaraka wa taala. Qur'an ni nini? Ni kalam Allah. Qur'an sio kiumbe, na hii ni shirika ni moja kwa moja. Mwenye kutakiri kwamba Qur'ani ni kiumbe, huyo anakufuru. Kama anajua anachokisema na amepewa hoja na akakumbusha, akakataa na na ilmu ya lile analolisema, hana mawani ya takfiri, anakufuru. Kwa sababu Qur'ani ni maneno ya Allah, amezungumza Allah, anasema Qur'ani ni kiumbe anayetakiri katika dhati ya Allah kuna kitu kimeumbwa, na hiyo ni sawa, nani anaumba badala ya Allah? Kwa hiyo basi miongoni mwa imani za malaika ni kuamini kwamba malaika ni viumbe, tukamoja huko, ni viumbe katika viumbe wa Allah, wameumbwa kutokana na nuru kama walivyokuwa wanadamu wameumbwa kutokana na nini? Na udongo, kama ilivyokuwa nanii shetani ameumbwa kutokana na nini? Na moto, ameumbwa katika moto pamoja. Kwa hiyo malaika wameumbwa katika nuru. Akaendelea akasema lahum a'malu, malaika wana matendo, wana matendo ambayo wamekalifishwa kuyapata. Na miongoni mwa sifa za malaika, la yaasuna Allaha ma amarahu, hawamwasi Allah katika lile linalowaamrisha. Malaika hawafanyi maasi. Allah tabaraka wataala amewahifadhi, amewaumba hivyo. Yule aliyeumbwa anafanya jambo basi, la yaasuna Allaha ma amarahu. Na ndio maana katika imeelea mtoto mdogo anaitwa malaika. Hii jamani, malaika huyu, malaika mmemfanyaje mtoto bado malaika? Kwa nini malaika wanaitakii kwamba hana madhambi, hajafanya dhambi? Sawa, malaika hana, malaika hawafanyi dhambi. La yaasuna Allaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maruna. Aya anasema wasi watu wanaotazama malaika na nini, wanatukuzana wamoja wetwa malaika wanatukuzana ambazo Allah tabaraka wa taala amebadani katika sifa zao. Ni kama malaika wana mabawa, ndivyo walivyoumbwa hivyo, pamoja katika sifa za nani? Za malaika wa Allah tabaraka wa taala. Lakini pia wahum khalqun kathir, nao ni viumbe wengi. Malaika ni wengi sana, malaika ni wengi sana. Wewe unapokataa kumsujudia Allah, Allah na viumbe wanamsujudia Allah tabaraka wataala. Mfumo anayeteremka anasema kila kona inalokuja inakuja na malaika, na malaika huyo harudi mpaka siku ya kiyama. Sasa hivi tulikuwa tunasemesha kila siku malaika wangapi? Pamoja katika siku ya yaumu arafa, siku ya arafa na siku ya Lailatul Qadr, malaika wanajaa katika ardhi. Tanazzalu malaikatu waruh, malaika wanateremka wakiwa na Jibril katika usiku huo, wanajaa katika ardhi. Ndio maana Allah Musa akasema salamu hiya, yaani usiku ambao unakuwa na amani. Amani gani? Kwa sababu wameteremka viumbe Allah katika ardhi, malaika wakatakana. Kwa hiyo malaika ni viumbe wengi, kwa moja malaika ni viumbe wengi. Wa Allah tabaraka la yaasuna Allaha, kuna walioumbwa wanasujudu, wako vile vile wanasujudu. Kuna walioumbwa wanarukuu, wako vile vile. Kwa hiyo malaika ni viumbe wengi. Anasema minhum man alimnahu, katika hao malaika kuna tulio wafahamu, kuna ambao tumewajua kupitia Qur'ani na Sunna, kupitia Qur'ani na Sunna pamoja. Na kuna wale ambao tumewajua, tumetajiwa katika hao ni nani? Na Jibril alayhi salam, Jibril ni malaika maarufu na huyu tumemjua jina lake na tumefahamu kazi yake. Ameyakilisha kwa nini? Kwa kuwa kwa moto kuwahari ameakilisha kwa nini? Kwa wahari pamoja, ameakilisha kwa wahari. Ndio mimi nakwenda kuna kuangalia dunia, kwa hiyo sasa kuangalia lazima upate mazoezi. Kwa hiyo malaika Jibril alayhi salam amewakilisha kwa nini? Kwa wahari. Jibril alayhi salam pamoja. Kwa hiyo ndio huyo anaitwa Shadidul Quwwa, nani? Jibril alayhi salam pamoja, muta'in thamma amin pamoja. Hiyo maana Jibril ana sifa zake katika jambo la kutoa kutoa kazi ya wahyi. pamoja na wengineo katika malaika, kwa mfano kama malaika ambaye ameathirishwa katika kulika moto pamoja, lakini pia katika malaika vile vile kuna malaika ambao wameathirishwa kwa mvua, kuna malaika wa kaburini watakakuja. Kuna baadhi ya malaika tumetajiwa kazi zao na tukatajiwa majina yao pamoja, na wengine hatuwajui, kama anasema waminuhum, na katika wao man lam na'lamu, kuna baya hatumjui katika malaika wote wawajua pamoja. Ikwa wengine hatuwajui malaika viumbwa nani wa Allah tabaraka wataala. Kwa hiyo hii ndiyo alimana bilmalaika. Ma huwa alimanu bilmalaika? Malaika ni nini? Malaika ni viumbe katika viumbe wa nani wa Allah. Khaliqul ahyaa, ni katika alamu ghaibi, ni walimwengu wa ghaibu pamoja, ni viumbe wa ghaibu, hatuwaoni malaika pamoja. Na ndio maana malaika ni viumbe wa kheri, ni viumbe ambao hawamanaia. Na ndio maana nyumba ambayo haingii na malaika, hiyo nyumba inakwenda shari duniani. Miongoni mwa vitu vinavyotumiwa malaika wa baraka kuingia nyumbani kwako, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, ni nyumba kuwa na mbwa pamoja. Malaika haingii nyumba ambayo ina nini, ina mbwa, au nyumba ambayo ina mapicha, picha za viumbe wenye roho pamoja, hususan picha ambayo zinawekwa bila dharura yoyote pamoja. Malaika hawaingii humo, na sehemu nyingine nyingineo malaika wenyewe nani wa Allah tabaraka wa taala. Kuna malaika ambao wamewekwa kwa ajili yako ya kukulinda wewe pamoja. Malaika wanakaa na wewe kwa ajili ya kukulinda, ya kuja kuangaika na wewe tu. Ukilala anakaa kukitani, mwingine anakaa miguuni, wala kujiita na kibali. Allah ndiye anatetea ulinzi huo. Ukifa tu, wale malaika wanafunga vitu vyao, wanaenda wanakabidhi kazi, wanarudi. Na ndio maana leo mtu akafa leo usiku akaupa kazi, asubuhi ukimkuta hajina, yaani hafahamiki tena. Wadudu washaingia sikioni, wengine wameingia puani, wengine nifanyaje pamoja. Wewe madamu wao ipo walala, mwingine wengine analala semamaki pamoja, lakini pamoja na hivyo mwingine analala biashara, akiamka nakuta hakuna mdudu kaingia. Ona mjini nani mjoga wako au kwa sababu mtu ina feni la ni hii dunia ya Allah tabaraka wataala. Unaamka asubuhi kuwa hakuna uendeleka kanda kuwana, wadudu wanapita, huenda hata nyoka wanaruka, wanafanyaje? Allah tabaraka wataala kubatipata wewe vile wamsahau Allah, wajiona wakumbuka yule waamini yule waona wale walinzi wa kawaida, lakini kuna mlinzi wa Allah tabaraka wataala. Na ndio maana Allah akikuhitaji hakuna mlinzi anaweza kulinda, akikubeba na kuchukua vile vile pamoja. Wa antum hinaidhin tanzurun, na hivi naona Allah anamchukua mtu wake. Kwa hiyo huu au katika Allah anajalia malaika kuwa ni walinzi wa nini, wewe ni katika wengine malaika. Kwa hiyo tutakiwa kumwonea aibu Allah tabaraka wa taala. Mtu anapoenda popote ana malaika wanaandika mema yake na mabaya yake pamoja. Rakibu na nani? Na atifu ahlu ilmi wakaftila jena, wakasema rakibu na atifu ni mmoja. Hizi ni sifa zake, ni rakibu alafu ni atifu. Wenyewe wakasema ni wawili, yake naona likatema naona likababaya. Alhasil wewe sio unapoenda na malaika wa Allah, malaika ambao wanachukia maji, lakini ukiingia mathalan mtu anaingia baa, ana malaika wa Allah, kama kwa ni Muislamu au si Muislamu, wale malaika anawakia. Yule anaenda kwenye mahsia, ana malaika. Mtu anafanya mahsia, ana malaika wa Allah. Anafanyaje? Anawakia, kwa sababu malaika wanachukia maji. Lakini watafanyaje? Ndio kazi ambayo umepewa kumlinda kiumbe huyu na kudhibiti kila anachokifanya. Kila anachokifanya kinadhibitiwa. Allah atuhifadhi na atupandele katika kero tunazowaka viumbe hawa. Kwa hiyo malaika wapo, katika malaika kuna ambao wamebeba arshi ya Rahman pamoja, wao ni viumbe wengi. Yote haya ni alimanu bilmalaika. نقطة وفيلي تنزلها ما هو الإيمان بالرسل ما هو الإيمان بالرسل نيني نيتي إيمان يا ومين بالرسل نيتي إيمان نيني إيمان بالرسل نيني مانا يا ومين بالرسل الرسل نمتونة الرسل ناني نمتونة نوريد ونين رسول نتونة الموجة ليس ناني رسول وجي رسول تلسوما تلواي تلسوما تتكلوبة وجي نا ونين وي نا وي وي وموجة نا وي نا وي ايه تلويد ونيكاته وي ايه مالي wingi wingi wingi jamu moja wingi kabla ya wingi aiwa mashaallah yani maana dumi sana kwa wapi mudrak musanna jamu moja ni mudrak sio moja ni mudrak wawili musanna wingi jamu kwa hiyo mtume sana mtume hapa arusuli ni jamu hiyo ni musanna ni mufrad jamu tunamoja jamu arusuli mitume moja rasul tunamoja moja nani rasul rasulan mitume wangapi wawili kwa hiyo nini arusul nini baada ya arusul arrasul nini baada yake arrasul je kuna tofauti kati ya arrasul na nabii kuna tofauti baina ya nabii na mtume na rasul au ndio ile ile yani hapa ahlul ilm wamesema na neno hilo lakini kwa ufupi ni kwamba kila rasul ni nabii lakini sio kila nabii ni rasul pamoja kila mtume ni nabii lakini sio kila nabii ni nani ni rasul pamoja kwa nini wanasema ar-rasul baada ya ahlul ilm wanasema mtume rasul ni yule aliyetoa wahyi kisha akaambiwa atatumwa kwa wanyume kwa watu mbali pamoja kwa watu maalum au kwa watu wake wa jamii zote kama ndani ama nabii ni yule ambaye kwa wahyi akatoa ufundisho lakini kwa watu wake ndio ile sura tu wote na wakasema kwa ile tofauti katika hizo wengine wakasema nabii kila aliyetoa wahyi ama mtume ni kila alishishi wahi akaambiwa utukishi kwanza na maneno mengi ambayo yamezungumzwa kuhusiana na nini na hakuna nabii. Kwa hiyo alhasil katika imani ni kwa nini mtume wa Allah tabaraka wa taala mtume ni nani? Ni yule ambaye ametoa wahi na Allah tabaraka wa taala akamtuma mtume yule, tatakiwa kuamini mtume tena wote. Kwa nini amesema imani ndio rusu? Kwa sababu imani yako haitokamilika ikiwa unabagua mitume. Unamwamini Musa alafu unamkataa Muhammad, bado hujawa na imani. Au unamwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unawapinga wale mitume wale manabii waliotangulia, pia itakuwa si sawa. Unatakiwa la nufarriqu baina ahadin min rusuli, hatutofautishi hatupendi yeyote katika mtume wa Allah tabaraka wa taala. Wote tuna wake mmoja. Anasema nini maana ya imani bulughi? Huwa anaatakida, ni kuitakidi, kuitakidi i'tiqadan jazima, itikadi ya moja kwa moja, anna Allah, kwamba Allah tabaraka wa taala arsala rusula, alituma mitume. Uitakidi kwamba Allah ametuma nini mitume. Lazima imani yako ikaili kamilike uaminini kwamba Allah alituma mitume au sala rusula, Allah ametuma nani mitume. Hili namna gani? Ina maana kwamba mitume wametumwa na nani? Na Allah tabaraka wa taala. Na kila mjumbe huwa, kila mjumbe aliyotumwa huwa ana uzito kulingana na aliyotumwa ni nani. Pamoja wewe leo ukapokea barua akakuletea akaja mtu anakwambia bana, mimi na ujumbe wako kutoka kwa mkuu wa mkoa, bila shaka yule mtu utabadilika fulani. Kwa sababu gani? Unaangalia aliyemtuma ni nani. Ah, yani bila shaka huyu mtu ni Muislamu au umepatuliwa kutoka kwa kiongozi yote. Tukwambie sasa ni mtume kutoka kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Mitume wana nafasi kubwa pamoja na mitume wa Allah tabaraka wa taala. Wao Allah alikuwa ni walija na makuja pamoja katika katika mitume ni mahsuhu wao walija na makuja na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tutakiri kwamba Allah ametuma mitume pamoja katika mitume hao ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndiye mwisho wa mitume pamoja. Haya, minal bashari, minal bashari katika wanadamu, katika watu Allah ametuma mitume katika nini? Katika watu. Allah ametuma mitume katika nini? Katika watu. Minal bashari katika watu. Mitume ya Allah tabaraka wa taala nao ni nani? Ni watu kama sisi. Bila maneno nini haifai kuabudu mitume, haifai kuomba mitume kama watu wanavyomuomba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu binadamu kama sisi ana sifa ya uungu, ana sifa ya kuabudiwa. Ndio maana tunasema abdullahi wa rasuluhu. Billahi Allah amewatuma kwa nini? Kwa wahi. Anasema min albashar anna Allah arsala rusula min albashar bilwahi. Allah amewatuma kwa nini? Kwa wahi. Kwa hiyo tutume na tukutuna mtume ni wahi kutoka kwa nani? Kwa Allah tabaraka wataala. Wa ayyadahum, na Allah akawapa nguvu hao mitume. Ayyadahum, akawapa nguvu. Wa thabbathahum, na kawatakabati biayati, kwa miujiza. Allah aliwafanyia miujiza mitume wa Allah tabaraka wa taala. Allah aliwafanyia miujiza, na miujiza, muujiza haupatikani kwa yote isipokuwa kwa mitume. Hakuna mtu anayepiga bidai na kuona miujiza pamoja. Hii nyingine ni zile khawarij wa shaitani, lakini hakuna mtu anakuwa na muujiza isipokuwa nani? Mtume. Muujiza ni nini? Ni jambo ambalo limewashinda wanadamu, limewashinda viumbe. Muujiza ajabu yuji ijaz, yaani kitu ambacho kinafanyaje? Kinamshinda kiumbe pamoja. Kwa hiyo Allah amewapa muujiza ambayo hakuna mtu anayeweza katika muujiza mkubwa aliyopewa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hii Qur'an. Hii nini? Qur'an. Uwe Mwarabu ili ujue mpaka usome. Kabla ya kuleta lazima usome Qur'an. Allah aliwapa wale wenye lugha hii ya Kiarabu, akawapa mtihani kwamba walete hata aya moja ambayo inaweza kulingana na usuluhu wa Qur'an. Hakuna. Kwa hiyo Qur'an ni muujiza wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika miujiza mingine ni baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yanatokea pamoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hebu tuje kwingine pamoja. Mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na safari na masahaba, akafika mahali akataka kukidhi haja ndogo pamoja. Akaiashiria miti, miti ikaja ikatengeneza wigo, Mtume akakidhi haja ndogo alafu kaza. Haya ni mambo ambayo yanatokea kwa Mtume wa Allah tabaraka wataala. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa wakati mwingine anatembea katika mashamba ya Ansar, akakuta ngamia. Ngamia yule anamwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokuwa anamwangalia Mtume akajua kwamba huyu ngamia analalamika huyu. Akamuuliza, nani mwenye huyu ngamia? Yule bwana akaja, mtendaji wangu akasema, ittaqillaha, muogope Allah katika ngamia huyu. Huyu ngamia ananishatia na ananikia, wewe unamfanyisha kazi na unafanyisha kazi, unamfunga aumpi chakula pamoja. Hawa wote ni katika bali katika miujiza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni ile kutoka maji katika vidonge na mambo mengine. Lakini pia hata Nabii Isa alaihi salam katika miujiza aliyokuwa anatoa alikuwa wani kufufua watu waliokufa. Haya hafani kama yeye, lakini muujiza pamoja. Akija mtu anaumwa, kimwekie hivi tayari kapona, mtu amekufa salama. Haya ni mmoja nilipoletewa Nabii Musa alaihi salam, ametoa miujiza mingi katika watu walikuwa muujiza na anajua ana nabii Musa, lakini katika wana Israeli walipata ana kuona ibo hicho mkuu. Ogopa watu, mtu anakwambia ya asema hatuwezi kumwamini mpaka Allah ateremshe kwetu sisi maida tamu ya sana, meza ya chakula inatoka mbinguni, ije imepikwa tayari, kikae hapa kikile, ndio kitakuamini na kiliteremka na kiatatibu kiliteremka kweli, wanaona maa ile tamu ya Nabii Musa akasema hii jambo mwongozeni Allah tabaraka wataala, tutaka niwezeze utulie tukwamini halafu meza kateremka. Hawakwamini tena. Haya, Allah tabaraka wataala, Allah amesema tumewapa Bani Israeli sifa ya ayati miujiza tisa, lakini wami katika miujiza hiyo wakasema sana hata wale tunataka Allah afanyeje aoteshe mazao hapa hapa yaote vizaidi, tungule vizaidi na kule vizaidi, kama ni vitunguu vyote hapa hapo, hili na hili, kila kitu kiotaka hapa. Na kweli likafanyika hilo, hawakwamini. Haya, wakasema sana sasa hivi hii haitoshi, hata hii mzizo ya pigo wanaona Bani Israeli lakini hawakubali bado, yaani dhuruba ambao walikuwa na mambo pamoja. Sasa wakaona ya Firauni, Firauni aliangamiza wanaona katika bahari pamoja, amevuka na kufanya mapatanuzo na yakaangalia wanaona, baada ya kuvuka maji wameokolewa, wakakufuru tena pamoja, wakafanyaje? Wakakufuru. Ikafika tu anasemaji sana ili tukwamini, tuamini kwamba wewe ni mtume wa Allah hata nara mbaha jaha, huyo ndio anasema ni Allah, tumuone wazima, hata wewe tumuone aje hapa. Sasa Allah anasema kuno kwenye takhari kwenye takhari, sasa kwa kweli bani bani yana Allah atawapa mtihani, kisha mtihani alipewa bani Israeli. Kuna mtihani ilitokea, maji yanageuka damu, wewe kijadani damu tu wacha kuishindwa utaisha. Mitihani mbalimbali wanapewa Bani Israeli, lakini walikwenda nini? Mvuto vigumu. Maana Allah akairudisha ardhi ile watu wengine. Na ndio maana sisi tunasema wale hata kutusema Israeli kama Palestina, wao ardhi ile si ya Waarabu, ardhi ya watu wengine. Tunakuta ndugu zetu watu wanapigana kwamba kusema mashairi wao wakisikia wanasema ardhi yetu, yaani wanapigana kwa ajili ya kukomboa ardhi, ardhi ya Waarabu, la ardhi ya watu wa Mungu. Hata nyinyi mkiwa Waarabu, hata kama mmezaliwa hapo, kama mkiwa watu wa Mungu, ardhi hiyo Allah hatawapa. Kwa hiyo kubwa mimi nitaelewa kupigia kupigana dini ya Allah tabaraka, lakini sio kwa ajili ya kwamba ardhi ni ya sisi sisi Waarabu ndio tuna haki nayo, ni la inna al-ardha lillah, ardhi ya Allah nuriku hadha yashaa min ibadihi, Allah anawajibisha na wataka ardhi katika waja wake pamoja. Allah ndiye anajalia, Allah anawajibisha ardhi, Allah ndiye anawapa utawala. Ukiona mtawala amekuwepo, basi Allah tabaraka wataala ndio takajiliwa huko. Na ndio maana kwa haram, baada ya kuwa ni mtawala amepanda, haufai kumwasi pamoja au kumsema vibaya au kumtaali mtawala, halafu si haki yoyote, si haki ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Kwa hiyo Bani Israeli walikuwa hivyo, mitume walipewa miujiza. Kwa nini mitume walipewa walikuwa miujiza? Anasema ni hujaa ya kindani, kwa lengo la kuwaongoza watu ili uongoke bana, lazima mfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haiwezekani kuanguka bila kumfuata yeye. Wadawati na lengo kubwa pia ni kuwalingania na kuwaita watu gani? Kuwaita watu ila ibadati llah, katika kumwabudu Allah tabaraka wataala, wahdahu la sharika lahu, yeye Allah peke yake bila kushirika. Hii ndio dawa, na hii dawa addawa salafia imesimamia msingi huu, addawatu ila ibadati llah, dawatu libadi ila rabbi ila ibadati rabbi libadi, ni kuwaita waja katika kumwabudu muumba wa waja, mola wa waja pamoja. Hii ndio dawa ya haki, addawatu ila tauhidillah, kuwalingania watu katika kumpokesha Allah tabaraka wataala. دعوة الإسلام قائد التوحيد من أكيد قليلا يقول كل دعوات والسؤال والذنواتك الله تبارك وتعالى نانا فلا دعوة قليلا الله نادي مانا حرفك تتمام مفقوة تفارسيوة نو إسلام تتفيديا لكن الزمانين بقليل ونوفان دعوة الوزن لكن نتيجة الدوب رموجة نتيجة الدوب نو إسلام ambayo ni haki ya Mungu wao Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja mtu akiyejua Allah tabarak wa ta'ala asiyetekeleza haki ya Allah sio rahisi kujua haki ya mjeo au haki ya mjeo au haki ya kiongozi au haki ya wazazi haki ya jirani atashindwa kwa sababu haki ya kwanza ni nani ya Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo mitume walikuwa wanafanya hivi wanaolinganya watu katika kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala kizazi. Alafu tutasimamia mbali hili na mwisho madhum ululazmi ila rusul, ni akina nani ululazmi katika mitume? Ululazmi katika mitume wa Allah kuna mitume wanaitwa ululazmi, yani ululjisi wathabati walhazmi, ni malaika ni mitume ambao walikuwa na azma ya kweli katika dawa. Je, ahlulilmu katika dawa kuna mitume walikuwa hawana azma? Hapana, hawa mitume wote walikuwa na azma katika dawa, lakini kuna mitume ambao walikuwa na kazi nzito. Pamoja walikumbana na watu na mitihani ya watu katika zama zao, walikumbana na mitihani mikubwa katika zama zao. Pamoja hawa ndio ahlulilmu, lakini mitume wote alhamdulillah walikuwa na azma ya kufanya dawa, walikuwa wana hamu, wana malengo ya moja kwa moja ya kuwaendelea watu katika kumwabudu Allah tabaraka wataala, lakini wasijana na watu wao na zama zao na mitihani waliokumbana nayo wamoja ikwa. Ndio maana wakata ulul azmi ni mitume ambao walikuwa na walipata mtihani na misukosuko mikubwa, lakini wakathibitu, walikumbana na mitihani wakafikisha dawa, wakafundisha kile walichotumwa nacho kutoka Allah tabaraka wataala. Ulu lazmi na rusul nao ni wakaa ni muhimu sana na watoto kuwahifadhi na kuwajua hawa. Wa kwanza Nuhu alayhi salam, ni Nuhu nabii Nuhu alayhi salam. Pamoja nani? Nabii Nuhu. Nabii Nuhu alipata kazi kubwa. Nabii Nuhu alipata nini? Alilingania miaka 950 alipata watu watatu, wengine wakafika katika kata malini 950, watu walikuwa naishi na Mungu huyo miaka 900 na ngapi? Miaka 50 yale alipatana illa 50 na hapa 1000 isipokuwa 50. Kwa hiyo miaka 950 mtume anafanya dawa, alafu mwisho anapata watu hapo tatu. Leo mtu anakuja tu anaona dawa, nishakuna dawa kuzijua kuzivunja bado mpaka mwenyewe najulia nakabila kuna dawa halafu katika watu hawa hakuna kitu kuchukua huku ufanyaji huku. Na ndio maana mimi nasema siku zote kwamba wanaosoma dini wamegawika sehemu mbili, kuna maduati katika wao na katika wao kuna walimu. Kuna walimu wa dini na kuna maduati. Kila dai ni mwalimu, lakini si kila mwalimu wa dini ni dai. Pamoja, sio kila mwalimu ni dai. Walimu wa dini wengi ukisema leo ubadilishe kesho, ubadilishe utapata. Ana dai anayefanya dawa, anakusudia kwamba mimi nafanya dawa, anajua nachokifanya ni wachache, ni wachache. Na ndio hilo mara nyingi tuone watu wafanye dawa. Pamoja mitume wa Allah nabii Nuhu alayhi salam, mtume sallallahu alayhi wasallam atakuja nabii siku ya kiyama, ana watu wawili alifanya dawa walimkubali, ni hao wawili. Anakuja nabii anafanya dawa walimkubali, ni watatu. Anakuja nabii alifanya dawa, hana mtu atamwona, hana mtu atamwona. mtu akona nyimbo bila tatu kiasi naenda kukaa na wazee kumsikina la hapana, unajua kumshikana huyo bana halali ilipokuja dalili Allah akuzuru kwa alhasil huyu ndio Allah nuru sahihi alipata msiani kilipita kipindi kikuu kirefu baina ya Nuhu alayhi salam na wale waliotangulia. Ndio moja kundi wala kuna wengine walikuwa wakurudingo ilikuwa ni kubwa sana, na ndio maana yeye akaja katika mwanzo wa ulul azm min ar-rusul nabiyullah Nuhu alayhi salam. Unapokuwa umesoma dini, kitu cha kwanza ni kusoma, ufanyie kazi, ulizingatie. Nyinyi mmekuja darasani, mnasema mnawajibika kufanya da'wa kulingana na uwezo ulionao, kile unachokijua. Pamoja huruhusiwi kufanya dawa kwa bila Kristo, dini ama huruhusiwi kuongea bila hili, lakini ukishajua ni lazima ufikishe. Pamoja lazima fanyeje? Kufikisha na kufanya kazi. Haya ni mambo mbaya yako. Na pili, wa pili katika ulul azmi, Ibrahim alayhi salam. Ibrahim na yeye alifanya kazi kubwa. Pamoja alifanya kazi kubwa, na ndio Ibrahim alikuta baba yake mzazi ndio huyo alikuwa mkubwa katika nani, na yeye pia katika nini, ni katika watu walikuwa na wana mashaba. Yeye mtoto mzazi mkubwa Nabii Umar bin Khalid alikuwa ni kiongozi, anapenda kwenda kumchinja mwanae. Mchinja nani? Mwanae. Anayempenda anataka mchinje nini? Mwanae. Pamoja yuko wale wanaenda kwa waganga, akiambiwa leo leta kafara ya ng'ombe anapeleka, leta kafara sijui nini anapeleka, leta mpenda anapeleka. Ikifika sasa tumetemwa nao, ndio naona mtu anaenda kujinyoga. Kuna hata mwanamke pengine anataka hela kwa ajili ya wadaku, anaambia leta mwanangu usiwe kafara, halafu anaamua kujinyoga. Kwa nini? Ana hili ni mtoto na uzito katika wazazi. Alhasi Nabii Nuhu alipewa mtihani, alipewa mtihani ya kuwekwa ndani ya moto. Unawasha moto na Nabiullah anaingiza ndani ya moto ili hasi iwe ni kazi ya kifaa. Pamoja moto unawasha sasa, anaingiza ndani ya moto, moto mkali. Pamoja Nabiullah anakibisha anaingia ndani ya moto, lakini Allah akawambia moto kuni bartan wa salama wala idraki. Mtihani ndio maana anaitwa ulul azmi mina rusul. Wewe ufanya dawa usipokee kalamu njao, acha dawa. Lakini manabii wa Allah alikuwa katika mtihani pamoja katika dini yao. Leo mtu leo akafanya, leo unaweza kuta mashaba na jiangaa katika anakwenda katika ikitokea katekeleza kibiashara na acha dawa haati kisiyo na kuwa mazingira Allahu utakutaje kitu kifanya ndio hivyo. Unatakiwa utakutaje kile kiwa mgumu, nipo uzidi kusoma. Kusoma dini ni jambo la lazima. Kila mmoja utashindwa bila kujua dini yako. Yaani maisha gani waishi? Yaani tunasema wewe waishi, unaenda kuishi bila kula. Haiwezekani. Imam Ahmad bin Hanbal anasema mtu anahitajia elimu ya dini yake kuliko anahitajia kula na kunywa. Kwa sababu kula unahitajia kula kwa siku mara moja au mara mbili. Ama elimu ya dini yako unahitajia kila mara. Pamoja na wewe wafa miaka mingapi kuishi katika Uislamu, hujui ibada yako. Allah amejalia amekupa mke wa msimamia, utamsimamiaje wakati urushe hiyo za Allah tabaraka wataala? Allah amekupa watoto, utasimamiaje? Allah amekujalia mali, utamsimamiaje? Yani una nuru gani kwa vijana ambao unakufanya msimamiaje? Kusoma ni jambo la lazima, ni wajibu. Kila mmoja asome dini yake kwa kadri Allah atakavyomjalia. Pamoja sasa mitume walikuwa na kidhibiti imara, wakipata misukosuko ndipo wanatakiwa kudhibiti. Biashara inapokuwa na nyumba ndipo wanatakiwa kuzidi kutoa. Pamoja hiyo inatakiwa kufanya vizuri ya mali, ndio inatakiwa kutoa kwa sababu wewe utakuwa kwa tena kwa sisi. Pamoja ndio hapo ndipo ndani ya zidi. Una wewe ndio biashara inakuwa nyingi, shughuli nyingi, ndio unatakiwa kibali. Hakuna siku utakao tena kwa hili kwa hili. Maisha haya ya amna, hii dunia ndio maisha yake. Ni shughuli pamoja. Unashughulika asubuhi mpaka jioni. Ukija kukaa hivi nimefanya nini? Hapo kitu nimefanya. Unja mjinga, siku mbele ya Allah na haujalala. Yaani asubuhi mpaka jioni hukulala mchana. Wala hakuna kitu kingine hivi nimefanya nini? Kitu kinachotaka halali. La. ni mambo ambayo takiwa utukane kama alivyokuwa Mtume wa Allah tabaraka wa taala. Isa vilevile kuna nabii Musa, najua sasa nani Musa. Musa ndio tulikuwa tunamtumikia alayhi salaam, alipata na vishwa vya Bani Israili, ilikuwa mtihani kwa nabii Musa alayhi salaam. Lakini pia Isa nabii wa Allah nani Isa alayhi salaam, ambao anatokea sura wanamasana kuyatuha Yesu pamoja Isa na yeye apate mtihani pamoja. Katika mtihani aliyopata ni mtihani ya watu wanamwabudu pamoja, watu wanafanana mwabudu nabii Allah alayhi salaam, Isa alayhi salaam. Kwa hiyo hawa ni katika ulul azmi, na wa mwisho ni nani? Muhammad alayhi salatu wassalam, ni juu yao juu yao sala za Allah na salaam pamoja. Mitume wa Allah walipata mtihani katika dini. Wewe unasema unajua mtu mgeni anakwambia leo mtu sio anadhibishwa dini mtaalamu, ukisema gani mtu anasema dhibishwa dini ajue hata kutawala dini kan dhibi sana, mashaallah umeadhibisha dini. Lakini hii ya kukudanganya hayo, bado natakiwa usome usome dini yako. Mwingine anakwambia sisi ndio tumeleta sunna hapa, mwingine alileta sunna ulitoa watu hiyo sunna uliyoleta ulitoa kwa nani? Ukiangalia hii haya hayasaidii kukanya kanisa katika sunna, bila kukaa kisunna si tatizo. Wewe si kwamba sunna umekaa miaka mingi, uko kisunna, hili ndio tatizo. Pamoja sisi tunatakiwa watu kusoma dini yetu, watu kujifunzia dini yetu, na hivyo kazi waliofanya Mtume wa Allah wako na sunna. Kadri utakaposhikamana na dini yako ndipo mtihani Allah itakuja. Wewe unasema utaki kishiri, Allah atakuweka mtihani ya kuumwa. Hapo ndipo hii ndio hivyo mtungoja mezii wanakwambia sasa kuna mtaalamu fulani ajifanya nayo ni mtu walidata, basi karibu sasa. Jamani, ndugu zangu, ai mambo ni ushirikina, mambo ya kuchachakale aaza ugonjwa mazito ukupati ulali umetembea mastari yote zimeisha, ugonjwa wowote wanakuja walai washirikina wanaokuguza. Sasa wewe bado uko vile vile msimamo wako, basi haya uji hapa halasa na mtu basi tuende tukajaribu, basi ila man ukriha wa qalbuhu mutmainu bil iman, naamua kwenda halasi. Lakini utakuwa na thabati katika ahadi yake. Allah atupe subra na atuthibitishe katika haki na tufurahishe na haya machache tuliyosoma. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا انت.